بخت بیدار منی حسن گلزار منی منم که رام تو اسیر دام تو خبر از عشق ندارد که ندارد یاری دل نخانه که سیدش نکند دلداری خدا را همانا یا جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد، جان به دیدار تو یک روز فدا خواهم کرد، تا دیگر بر نکنم دیده به هر داری. خدا این جلوه هستی زندگی